12. Údolí mezi dvěma horskými hřebeny se zužovalo. Mark se zastavil na malé rovině. Otočil se a pozoroval kolonu uprchlíků, která se táhla víc jak kilometr daleko. Nešťastníci už dva dny pochodovali a střídavě se vezli na koních. Zachytil telepatické volání Reje ze zadní hlídky. Naši pronásledovatelé se dosud neukázali. Požár je sice uhašený, ale spáleniště je stále žhavé a proto nemohou jít dál. Myslíš, že to vzdali? To není pravděpodobné. Mark přidal do kroku, aby dostihl čelo průvodu. Hrabě právě hovořil s Ovasem, který vysvětloval, že tak daleko ještě nikdy nebyl. Opravdu nevím, kam tahle cesta vede. Jask hleděl na slunce zapadající za horu. Ukázal na místo mezi skalami. Dnes večer se utáboříme. Jestli nejste příliš unaven, sire Marku, rád bych, abyste zjistil, kam vede toto údolí. Pozemštěn si prohlížel místo k táboření s nedůvěrou. Nemohl se zbavit nepříjemného pocitu, že je něco v nepořádku. Vše bylo klidné, až příliš klidné. Ráj dorazil rychle ke svému příteli. Jakmile padne noc, půjdu prozkoumat údolí. Uprchlíci se pomalu schromáždili. Někteří byli tak vyčerpaní, že se okamžitě skulili na zem a usnuli. Ovas podpíral svou přítelkyni Zinu, která kulhala. Jemně jí pomohl se uložit a pak jí začal masírovat lýtka. Náhle se vše kolem změnilo. Spoza všech skalních útvarů se vynořili vojáci. Měli tuniky s rudým kruhem, protětým modrým bleskem. Obklíčení bylo provedeno dřív, než se vyčerpaní a bezbraní uprchlíci mohli vzpamatovat. Předstoupil před ně mohutný, černovlasý muž a zařval silným hlasem. Jsem baron Kirk. Vzdejte se bez boje nebo všechny zničím. Hrabě Jask s křečovitě staženým obličejem se zeptal. Když složíme zbraně, ušetříte ženy a děti. Příkaz krále Nosfera zní, přivést živé. A pak. Druhý muž pokrčil rameny. O vašem osudu rozhodne jen on sám. Já vám nemůžu nic slíbit. Jask se tázavě podíval na Marka. Ten už hodnotil situaci. Uprchlíci neměli nejmenší naději odolat tomuto dobře vyzbrojenému a cvičenému protivníkovi. To by Ray musel použít dezintegrátor, ale při respektování zákona o nevměšování by mu to on nemohl dovolit. Nezbývá nám, než se vzdát, sire, zamumlal, buďte trpěliví, ještě není všem dnům konec. Hrabě Jask přistoupil se sklopenou hlavu k baronovi. Každý krok jej stál mnoho bolestného úsilí. Pomalu vytáhl svůj meč. Chvíli ještě váhal, ale pak ho vztekle zlomil o své koleno. Jsem vaším vězněm, barone. Na pokyn svého velitele pozbírali vojáci zbraně i ostatním uprchlíkům. Odejdeme zítra za Úsvitu, ale upozorňuji vás, že jakýkoliv pokus o útěk bude potrestán smrtí a předcházet jí bude dlouhé mučení. A navíc obětuji 5 dětí. Hned na Úsvitu byli uprchlíci probuzeni. Za křiku vojáků, práskání bičem a za zoufalého nářku se tato zběrovaná tlupa dala do pohybu. Gardoví vojáci se moc nezdržovali a hnali zajatce směrem k průsmyku. Z druhé strany pohoří musí vést cesta směrem do misky. Tudy nám museli vojáci nadjet. Jak mohl král vědět, že se dáme tímto směrem? Vyčerpávající pochod pomalu monotónně pokračoval. Ray nenápadně vsunul Markovi do úst výživnou tabletku. K polednímu dorazili do průsmyku. Pod nimi se objevila planina a v dálce malinká vesnička. Baron nařídil zastavit. Nechal roznést vodu a trochu chleba, spíše z obav o život zajatců než z dobročinnosti. Viděl totiž, jak několik z nich vyčerpáním padlo. Ve chvíli, kdy dávali znovu pokyn k pochodu, dorazila skupina jezdců. Nevypadali příliš statečně a navíc byli pokryti prachem, popelem a sazemi. Hrabě draka seskočil z koně. Oči mu v snědém obličeji zářily jako kočce. Výborně, barone, mám ohromnou radost, že jste pochytal tu lůzu. Okamžitě nechám 10 těch psů upálit. Chci je slyšet řvát. Musejí si bolestivou smrtí odpykat, co způsobili mým lidem. O tom nemůže být ani řeč, hrabě. Tito lidé jsou moji zajatci a já jsem dostal příkaz od samotného krále, abych je přivedl živé. Jestli ovšem chcete neuposlechnout příkazu našeho vládce, pak klidně, ale nejprve mě budete muset zabít. Draka sebou vztekle trhnul, sáhl po meči, ale baron se ani nepohnul. Spokojeně a s ironií v hlase pokračoval. Když se král dozvěděl o vaší porážce, předpokládal, že se uprchlíci vydají přes hory a proto mě vyslal, abych si na ně počíhal. Kdo krále informoval? Žádného posla jsem nevyslal, vždyť jsem stále doufal, že svůj úkol splním. Kirk pokrčil rameny. Náš vládce ví o všem, co se odehrává na našem území. Je zbytečné a nebezpečné se pokoušet mu lhát. Za tu dobu, co mu sloužíme, byste to měl vědět. Hrabě tiše svěsil hlavu. Byl krutý a divoký, ale před svým vládcem pociťoval nepochopitelný strach. Vaši muži vypadají velmi unaveně, začal opět baron. Když pobídnete své koně, můžete dorazit do misky ještě dnes. Já se povleču s touhle zátěží a nepřijdu dřív než pozítří. Před příchodem noci dorazili zajatci do vesnice. Stálo v ní 15 sešlých stavení, obklopených 2 metry vysokou hradbou z kůlů. Všichni obyvatelé byli hubení, oblečení do cárů. Dírami v hadrech bylo vidět stopy po kopancích a ranách bičem. 6 gardistů v uniformě ty ubožáky hlídalo. Vojáci se tvářili kysele, když se přiblížila taková tlupa lidí, narušilo to jejich klid. Zajatci byli shromážděni na návsi za vydatného křiku a ran. 3 vesničanky jim donesly vodu, aby uhasili žízeň. Zanedlouho dostali i řídkou polévku. Idioti, zašeptal Mark, člověk by řekl, že je to koncentrák. To je přesný výraz. Nevím, jaký to vše má smysl. Zdá se to nelogické.